Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Punktualnie 19. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dobry wieczór Państwu. Poniedziałek, 28 dzień października. Jako, że minęła 19, czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Po pożarze kamienicy w Inowrocławiu kilkadziesiąt osób będzie musiało na razie mieszkać w hotelu. Kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek na Bielanach, może grozić dożywocie, jeśli śledczy zmienią kwalifikację jego czynu. Donald Trump zastanawia się nad ujawnieniem nagrania z operacji komandosów, w której zginął przywódca Państwa Islamskiego. Po tragicznym pożarze kamienica w Inowrocławiu nie nadaje się do zamieszkania, tak ocenił inspektor nadzoru budowlanego. Ewakuowani mieszkańcy budynku przy Starym Mieście spędzą najbliższą noc i zapewne dni w przygotowanym przez ratusz hotelu. W najbliższych dniach władze miasta zdecydują, jak pomóc poszkodowanym. Chodzi o co najmniej 40 osób. W tragicznym pożarze zginęły 4 osoby, 31-letnia kobieta i troje jej dzieci w wieku 3 miesięcy oraz 4 i 5 lat. Rodzinie ofiar kondolencje złożył wojewoda kujawsko-pomorski. Mikołaj Bogdanowicz podkreślił, że to niewyobrażalna tragedia. Zginęła trójka małych dzieci oraz ich matka w budynku należącym do administracji miasta Inowrocławia. Straż pożarna po zgłoszeniu była 2 minuty, więc bardzo szybko od momentu zgłoszenia została podjęta akcja ratunkowa. Niestety nie udało się tej rodziny uratować. No, służby działają od samego początku. Przyczyny tej tragedii ustala w tej chwili policja razem z prokuraturą. Ogień w kamienicy przy Orłowskiej wybuchło około południa. Część mieszkańców sama opuściła budynek. Kilka osób ewakuowali strażacy. Po zakończeniu akcji gaśniczej lokatorzy mogli wejść do swoich mieszkań, by zabrać niezbędne rzeczy. Zamiast 8 lat więzienia dożywocie, taka kara może grozić kierowcy, który spowodował tragiczny wypadek na warszawskich Bielanach. Prokuratura Generalna zastanawia się, czy mężczyźnie można postawić zarzut zabójstwa z zamiarem ewentualnym. To spowodowałoby zmianę kary. Podejrzany wjechał w mężczyznę, który przychodził na przejściu dla pieszych z żoną i 3-letnim synem w wózku. 33-latek w ostatniej chwili zdołał odepchnąć bliskich, przez co uratował im życie. Agata Gajos, szefowa Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, mówiła w Pulsie Trójki, że zmiana kwalifikacji mogłaby wpłynąć na kierowców. Taka kara i taki w zasadzie precedens to byłoby coś, co może by otworzyło oczy niektórym, ale ja też jestem zdania, że dopóki nie wyszkolimy, nie nauczymy, nie zmienimy świadomości i sposobu myślenia kierowców, no to chyba tylko infrastruktura. Nieco inne rozwiązanie proponuje Janusz Popiel, prezes Stowarzyszenia Alterego, pomagającego osobom poszkodowanym w kolizjach drogowych. Wzorem Włoch warto może wprowadzić do kodeksu karnego przestępstwo zabójstwa drogowego. Przy znacznym natężeniu winy dać instrument prokuraturze i sądom w katalogu przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, żeby nie musieli sięgać do przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu. Prokuratura wystąpiła z wnioskiem o areszt dla młodego mężczyzny, jednak sąd go nie uwzględnił. Śledczy złożyli już zażalenie. Będzie spotkanie szefów dyplomacji państw kierowanej przez Stany Zjednoczone koalicji walczącej z Państwem Islamskim. Amerykański Departament Stanu poinformował, że odbędzie się 14 listopada w Waszyngtonie. Ministrowie spraw zagranicznych będą się zastanawiać nad następnym krokiem wymierzonym w dżihadystów po zabiciu ich lidera. A tymczasem nad ujawnieniem fragmentów nagrania wideo z operacji komandosów, w której zginął przywódca Daesh Abu Bakr al-Baghdadi zastanawia się prezydent Donald Trump. Na razie nie wiadomo kiedy i które fragmenty operacji zostaną pokazane opinii publicznej. Przywódca Państwa Islamskiego zginął w nocy z soboty na niedzielę. Prezydent USA był na bieżąco informowany o przebiegu akcji i obserwował obrazy z dronów, które znajdowały się w rejonie posiadłości, w której mieszkał al-Baghdadi. Nie jest jasne, czy prezydentowi pokazano później nagrania z kamer na hełmach komandosów. Donald Trump powiedział jednak, że to co zobaczył oglądało się jak film. Prezydent USA ze szczegółami opisywał zachowanie al-Baghdadiego. Mówił, że przywódca Państwa Islamskiego skomlał, płakał i krzyczał, zanim zdetonował kamizelkę z ładunkiem wybuchowym. Być może opublikujemy pewne fragmenty nagrań, rozważamy to, powiedział dziś amerykański prezydent, odpowiadając na pytania dziennikarzy. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zaginiona przed laty Tora znów jest w synagodach w Koluszkach w województwie łódzkim. Zaprezentowano ją w 77. rocznicę likwidacji tamtejszego getta. Torę odnaleziono niedawno w niezwykłych okolicznościach, mówi prezes Stowarzyszenia Historia Koluszek Mateusz Jaśkiewicz. Niedawno podczas rozbiórki z jednego z domów na terenie getta na osobę, która rozbierała ten dom, spadł pakunek. Okazało się, że to jest tora. Wszyscy byli po prostu oniemiali. Co to jest? To było coś niewyobrażalnego, że tora się odnalazła. Tutaj przed nami znajduje się księga Estery. Ona zachowała się w najlepszym stanie, dlatego że była zamknięta w tubie. Ręcznie pisana oczywiście wedle zasad ściśle określonych. Cud. Torę można oglądać w sali muzealnej w Koluszkach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krzysztofów Panie na metr kwadratowy, teraz Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Druga część sezonu nie jest udana dla Huberta Hurkacza. Nasz najlepszy tenisista często odpada z turniejów już po pierwszym meczu. Tak zdarzyło się i dziś w Paryżu. Hubert 6-7 i 4-6 uległ innemu dryblasowi, Marinowi Cilicowi. Panie i to te najlepsze uwijają się w Shenzhen w Chinach. W WTA Finals, czyli nieoficjalnych mistrzostwach świata, gra 8 najwyżej klasyfikowanych tenisistek, a tytułu broni Elina Svitolina. Ukrainka w swoim pierwszym meczu 7-6 i 6-4 pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową. Po meczu była pytana, czy czuje większą presję w związku z tym, że wygrała tu przed rokiem. Zawsze czuję się presję w tym turnieju. Musisz grać swój najlepszy tenis do ostatniej piłki, pokazywać to w każdym gemie, bo nie wiesz, co może się zdarzyć i wydawać z siebie wszystko, dopóki jesteś na korcie. Tyle Elina Svitolina. W drugim dzisiejszym spotkaniu w grupie fioletowej Simona Halep 3-6, 7-6 i 6-3 ograła nastoletnią Biankę Andreescu. Ta, jak pamiętamy, zrobiła całkiem niedawno furorę w Nowym Jorku, wygrywając wielkoszlemowy US Open. Zmieniamy dyscyplinę. We wczorajszej trzeciej stronie medalu wiceprezes Polskiego Związku Szachowego Maciej Cybulski zapewniał, że nasi szachiści w drużynowych mistrzostwach Europy po słabym początku będą już tylko wygrywać. Jak najbardziej gonimy, jeszcze nawet nie przekroczyliśmy połowy turnieju, więc jak najbardziej szanse medalowe dalej są. Nasi jeszcze pokażą na pewno, na co ich stać. Niestety dziś znowu zagrali poniżej oczekiwań i tylko zremisowali po 2 z Austriakami. Są w klasyfikacji generalnej dopiero na 21 miejscu, a turniej rozpoczynali rozstawieni z numerem 3. Nasi wystąpili w składzie Jan Krzysztof Duda, Radosław Wojtaszek, Jacek Tomczak i Kamil Dragun. Dla równowagi lepiej idzie paniom. Monika Soćko, Alicja Śliwicka, Karina Cywka i Jolanta Zawadzka 2,5 do 1,5 punktu pokonały Francuzki i awansowały na 10 pozycję w turnieju. Na koniec zaglądamy za ocean. Tu rozgrywki wznowiła koszykarska liga NBA. Fatalny start zaliczyli finaliści ostatnich rozgrywek i generalnie dominatorzy ligi w ostatnich latach. Golden State Warriors po wysokiej porażce z Los Angeles Clippers w pierwszym spotkaniu w kolejnym ulegli jeszcze wyżej Oklahoma City Thunder, przegrywając aż 92 do 120. Znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. Sponsorem audycji jest Colfarm SA, polski producent witaminy D w miękkiej kapsułce roślinnej. W nocy pochmurno, przelotnie popada deszcz, na północy również deszcz ze śniegiem, a na wybrzeżu możliwe burze i opady krupy śnieżnej, za to wysoko w Sudetach przelotny śnieg. W nocy na Podlasiu i Suwalszczyźnie przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia, około plus 3 stopni w większości regionów, najwyższa temperatura nad samym morzem do plus 8. Jutro w dzień pochmurno, przelotnie popada deszcz, na północnym wschodzie oraz na krańcach południowych także deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach przelotny śnieg. Dziś w całym kraju silnie wiało, wiatr wzmagał uczucie chłodu, jutro podobnie, wiatr umiarkowany, w górach i nad morzem dość silny i porywisty. Jutro od plus 5 stopni na Podhalu i Suwalszczyźnie 8 w większości regionów, w tym w centrum kraju, do plus 10 na Pomorzu Zachodnim i na Dolnym Śląsku. No i jakoś tak koło minuty była ta prognoza pogody, to chyba mniej niż wczoraj pierwsza bramka Legia Wisła. Oglądaliście, śledziliście to wydarzenie. Jednym okiem. Minuta 20, tak mi się wydawało, że chyba tak było. Sponsorem audycji jest Colfarm SA, polski producent witaminy D w miękkiej kapsułce roślinnej. Trójka. Program trzeci. No i kończymy popołudniową, choć już z oknem ciemną i wieczorną audycję. Zapraszamy do Trójki. Za chwilę Anna Gacek w Aksamicie, Halina Wachowicz, Anna Gwozdowska, Elżbieta Malinowska, Piotr Łodej. Dziękujemy i do usłyszenia. Autopromocja. No jak ja mam Państwu coś opowiedzieć? O ciszę poproszę, no i jakąś ładną ilustrację. Takie właśnie rozbrykane Ateny chcę Państwu pokazać. I nie tylko Ateny. O pięknych miejscach, docenionych i zapomnianych przez turystów, o największych radościach i problemach Greków opowiem jutro w porannym i popołudniowym. Zapraszamy do Trójki i w programie Do Południa. Zapraszam, Ernest Zozul. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Do 50 rat 0% w Mediamarkt. RRSO na 1 lipca 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 31 października. Szczegóły na Mediamarkt.pl. Mediamarkt. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement

To popołudnie w Hyde Parku było bardzo słoneczne, bardzo ciepłe i wypełnione piękną muzyką. Z tego wszystkiego w Aksamicie 16 minut po 19 zgadza się tylko piękna muzyka, ale pomyślałam, że jakoś ułatwię sobie i wam to wejście w ten czas zimowy. Elżbieta Malinowska, Anna Gacek, dobry wieczór. Zapraszamy na Aksamit. Thank you. 40 jest od tego, by ją świętować, prawda? Świętować wielkimi koncertami, świętować filmem, który jest rejestracją takiego wielkiego koncertu. Świętować oczywiście w wielotysięcznym tłumie, w słynnym parku, w słynnym mieście. I jeszcze wydać płytę, która to wszystko podsumowuje i pokazać, jak to jest być dojrzałym i że nie ma w tym nic złego, wbrew temu, w jakich czasach żyjemy. The Cure rozkochali w ostatnich miesiącach publiczność na całym świecie kolejny raz, a także pokazali się tej nowej, choćby za sprawą występu na festiwalu Glastonbury. Pokazali, co to znaczy mieć w sobie i za sobą te wszystkie lata, całe to ogranie, te doświadczenia i co to znaczy być tą prawdziwą maszyną na scenie, grać te legendarnie długie koncerty, które i tak przecież mogłyby trwać jeszcze dłużej, jeszcze więcej tego wszystkiego, tego dobrego. Do koncertu z Hyde Parku wrócimy w drugiej godzinie Aksamitu. Już teraz dziękuję za wszystkie listy tych, którzy zachwyceni takim początkiem. Tak, to naprawdę jest tak proste przynieść The Cure i wiedzieć, że Państwo będą zadowoleni, dlatego nie wolno nadużywać tego przywileju, ale nie mogłam sobie odmówić tej przyjemności, gdyż to świeżo wydana płyta koncertowa, a my jesteśmy świeżo w tym okrutnym, zimowym czasie i pomyślałam, że jakoś przyniosę lekarstwo na to wszystko. Zatem The Cure wraca w Aksamicie po 20, a teraz coś dla wtajemniczonych. I am a tall tree, I weep like a willow, my scars are hiding, my branches don't show. Yes, I am a tall tree, with roots like a newborn. Your wind is blowing, and over I go. Now I see a storm cloud up in the distance, a terrible omen, a beautiful show. So take me down easy, take me down easy, let me land softly back in your arms. Yes, I can be childish sometimes, seem optimistically kind, but that's 'cause I can't go back down in that hole. There was no sunlight, just ask my mother, when I treated myself hard, I crumble and fold. So take me down easy, take me down easy, let me land softly back in your arms. Down easy, take me down.

Podglądam listy od was i widzę, że nie tylko we mnie potrzeba ogrzania się muzyką w ten poniedziałkowy wieczór. anna.gacek@polskieradio.pl to mój adres mailowy, jestem także na Facebooku i na Instagramie. Na chwilę zostawiamy nowości i przenosimy się do świata bardzo luźno definiowanej klasyki, ale to ktoś, kto generalnie dość swobodnie definiuje rzeczywistość. Na, na, na, na, na, na, na, na. It's always the same as always, said and tongue-tied. Yeah. Musiałam się upewnić, czy naprawdę to było 9 lat temu, kiedy ukazał się Before Today, album Ariela Pinka, sygnowany jeszcze Ariel Pink's Haunted Graffiti. I takim samym zdziwieniem, także po latach, pozostaje jednak jakoś konwencjonalna i dość bliska tradycyjnej forma piosenek, jakie znalazły się na tym albumie wśród nich, i to właśnie nagranie Round and Round. I skoro tak nieprzyjaźnie dziś wokół, pomyślałam, że zagramy jedno z naszych ulubionych, aksamitnych tchnień wiosny. Oh, all I wanna do. Billy, she was skipping all night, and we didn't even notice her. To fall asleep with you, drift and dream with you. Where could heaven ever really be? Not here in this temple, but just following through with what the spirits led me to do. Matchless may be on the barricades of the space and the time. Oh, complex you, I know just what I will do. I'll simply write another verse of you, a melody to keep you inside. Oh, so deep inside. Yeah. Jonathan Wilson i Loving You, ponad 8 minut słońca prosto z aksamitu. Przed 20 jeszcze Ikar. Czerwony. Żółty. To zielony. Biały. Niebieski jak niebo. Aksamit wraca po 20. Teraz Agnieszka Obszańska. Dzisiaj o Hair Dogs Film Festival. Wydarzeniu, które jest zapowiedzią spotkania z filmami dokumentalnymi autorstwa kobiet. Teren. Kultura. Do festiwalu mamy jeszcze trochę czasu, bo pierwsza edycja odbędzie się w Warszawie w marcu przyszłego roku, ale już teraz organizatorki proponują comiesięczny cykl Hair Dogs w warszawskiej Kinotece. Ale, zanim o cyklu, na chwilę skupmy się na samej idei festiwalu. W ogóle wierzymy w tą siłę filmu dokumentalnego w dzisiejszych czasach i myślę, że dlatego też wiedzie on prym podczas różnego rodzaju festiwali i w naszym kraju, ale nie tylko. Ale gdzieś zauważyłyśmy, już wymyślając sam festiwal, że faktycznie tych filmów autorstwa kobiet brakuje i to znacznie. Mówi Katarzyna Korytowska, współorganizatorka Hair Dogs. Sama nazwa nawiązuje do jej dokumentów, czyli twórczości dokumentalistek, ponieważ mamy na celu między innymi propagować filmy dokumentalne autorstwa kobiet, no i będziemy to robiły, mamy nadzieję, poprzez Festiwal Filmów Dokumentalnych, celebrując Dzień Kobiet w marcu, ale już wcześniej chcemy budować społeczność wokół samego festiwalu, dlatego Weronika Adamowska wymyśliła i doprowadziła do tego, abyśmy już zaczęły się spotykać z naszymi widzami i widzkami od października, już przez 5 miesięcy na jednorazowych, comiesięcznych pokazach, gdzie będziemy pokazywały naprawdę najróżniejszego rodzaju opowieści, zarówno polskich, jak i zagranicznych, docenionych reżyserek. No właśnie, a zależy nam na tym, żeby poruszać tematykę związaną z twórczością kobiet, z ich pasją. I tak właśnie zapowiada się jutrzejsze pierwsze spotkanie z cyklu Hair Dogs. To w warszawskiej Kinotece. I co zobaczymy? Zaczniemy filmem Boginie Jedzenia autorstwa Veran Frediani. Film będzie opowiadał o szefowych kuchni, ale nie tylko, o charyzmatycznych kobietach ze świata gastronomicznego na świecie, zarówno tych z bardzo eleganckich i docenionych restauracji, jak i tych, które zajmują się na przykład street foodem, które po prostu traktują kuchnię jako sposób komunikacji ze światem, platformę do zmieniania świata, tak jak my w ogóle postrzegamy film. I pokaz będzie poprzedzony dyskusją i spotkaniem również z kobietami, które działają w Polsce, w świecie gastronomicznym. To już jutro w warszawskiej Kinotece. Dokument Boginie Jedzenia zainauguruje cykl Hair Dogs. A co w kolejnych odsłonach? Naszą ideą jest sięganie po dobrą twórczość, która może prowokować istotną dla społeczeństwa obywatelskiego dyskusję. W dużej mierze zależy nam na tej interdyscyplinarności. Ten cykl jest dosyć różnorodny. Na przykład następny film 19 listopada, Warda według Agnes, świętej pamięci już niestety Agnes Wardy, który będzie bardzo blisko związany z nią samą, dlatego że ten film jest tak naprawdę takim kalejdoskopem przez jej twórczość i ona sama oprowadza po swojej własnej genialnej twórczości. Także zaprosimy wszystkich do Kinoteki 19 listopada właśnie. Dalej